های تازه، برنامه شماره 62 با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، جلیل شهناز، حسن ناهید و امیر ناصر افتتاح. غزل از سعدی، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار محمد جهانفرد. روز وصلم قرار دیدن نیست، شب هجرانم آرمیدن نیست، طاقت سر بریدنم باشد و از حبیبم سر بریدن نیست. مطرب از دست من به جان آمد که مرا طاقت شنیدن نیست. از دست من به جان آمد که مرا طاقت شنیدن نیست. دست بیچاره چون به جان نرسد، چاره جز پیرهن دریدن نیست. Thank you. عاشقان داری، حاجت تیغ برکشیدن نیست. بوستان روحانی دیدن میوه چون گزیدن نیست. گفت سعدی خیال خیره مبند، سیب سیمین برای چیدن نیست. Thank you. روز وصلم قرار دیدن نیست، شب هجرانم آرمیدن نیست. روز وصلم قرار دیدن نیست، شب هجرانم آرمیدن نیست. طاقت سر بریدنم باشد وز حبیبم، وز حبیبم سر بریدن نیست. یا از حبیبم سر بریدن نیست. مطرب از دست من به جان مطرب از دست من به جان آمد. که مرا طاقت شنیدن نیست. یا جان یا دست بیچاره چون به جان نرسد، چاره جز پیرهن دریدن نیست. یا حاجت تیغ بر کشیدن نیست. گفتم ای بوستان رو گفتم ای بوستان روحانی، دیدن میوه چون گزیدن نیست. یا گفتم ای بوستان روحانی، دیدن میوه چون گزیدن نیست. گفت سعدی خیال خیره مبند، سیب سیمین برای چیدن.